Stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 25 października, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. W Pałacu Prezydenckim zakończyły się konsultacje z przedstawicielami Trzeciej Drogi dotyczące powołania nowego rządu. Komisja Parlamentu Europejskiego przyjęła raport w sprawie zmian unijnych traktatów. Zakłada on m.in. możliwość ograniczenia prawa weta. Papież Franciszek apeluje o zwolnienie izraelskich zakładników. Trzecia Droga już po rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie tworzenia nowego rządu. W Pałacu Prezydenckim byli Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. I właśnie tam teraz się przenosimy, gdzie od rana jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, o tym jak przebiegały konsultacje z prezydentem mają za chwilę opowiedzieć dziennikarzom liderzy Trzeciej Drogi, ale mówili też o tym przed wejściem do pałacu. Przypomnij, jakie zapowiedzi padły. A zarówno Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i Szymon Hołownia podkreślali, że prezydent Andrzej Duda usłyszy od nich jasną deklarację co do najbliższej przyszłości. Partie opozycyjne są w stanie utworzyć nowy rząd, wyłonić premiera i powołać marszałków Sejmu oraz Senatu. Płynne przekazanie władzy jest bardzo potrzebne dla poczucia stabilności i bezpieczeństwa wszystkich naszych rodaków. Dla nas odtworzenie tej wspólnoty, odbudowa zaufania wzajemnego do siebie, zaufania obywatela do państwa jest rzeczą niezwykle ważną. Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, lider ludowców. Z kolei Szymon Hołownia z Polski 2050 mówił przed wejściem na rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą, że czas to teraz najważniejsza kwestia. Polacy czekają na szybkie utworzenie rządu i pracę nowych ministrów, podkreślał polityk. Na 13 do Pałacu Prezydenckiego zostali zaproszeni przedstawiciele Nowej Lewicy, a o 15 swoje rozmowy rozpoczną politycy Konfederacji. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport w sprawie zmiany unijnych traktatów. Chodzi m.in. o odebranie państwom prawa weta w 65 przypadkach, na przykład w sprawach polityki bezpieczeństwa, polityce zagranicznej i obronnej. Przeciwko temu rozwiązaniu protestuje część polskich eurodeputowanych, w tym Jacek Sariusz-Wolski z PiS-u, który mówił na antenie Polskiego Radia 24, że dokument ten pokazuje, jakiej Unii chce w przyszłości Parlament Europejski. Transfer kompetencji na rzecz Unii Europejskiej w 10 kardynalnych obszarach, takich jak polityka zagraniczna i bezpieczeństwo, obrona, polityka ochrony granic, obrona cywilna, edukacja, zdrowie, przemysł, infrastruktura transgraniczna, transportowa, wprowadza pojęcie gender, wzmacnia rolę komisji, proponuje, żeby tylko 15 krajów miało komisarzy, ustanawia walutę obowiązkową euro, kolejne traktaty mają być przyjmowane przez 4/5 państw tylko. To jest kompletna zmiana ustroju, którą w skrócie nazywam super państwem. Za przyjęciem raportu głosowało 20 członków komisji, 6 było przeciw. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki skrytykował niedawne słowa Włodzimierza Czarzastego. Chodzi o wypowiedź lidera lewicy, w której mówił, że IPN powinien zostać zlikwidowany. Karol Nawrocki powiedział podczas konferencji podsumowującej działalność IPN-u, że jest to placówka przede wszystkim upamiętniająca polskich bohaterów. Instytut Pamięci Narodowej jest głosem tych Polaków, którzy w roku 1939 podjęli walkę z przedstawicielami systemów totalitarnych. Upominamy się i pielęgnujemy pamięć o największym podziemnym państwie świata, Polsce, podziemnej Armii Krajowej, Narodowych Siłach Zbrojnych i batalionach chłopskich. Instytut Pamięci Narodowej jest głosem ofiar zamordowanych przez komunistów po roku 1945. Karol Nawrocki dodał, że IPN m.in. wydał ponad 3,5 tysiąca książek dotyczących polskiej historii, zorganizował setki konferencji naukowych, konkursów czy programów edukacyjnych, przygotował też kilkaset wystaw, które były prezentowane w Polsce i na świecie. Papież ponownie zaapelował o pokój na Bliskim Wschodzie i Ukrainie. Franciszek spotkał się dziś z wiernymi na audiencji ogólnej na placu Świętego Piotra, a więc o tym w korespondencji Petra Kowalczuka. Papież powiedział, że nieustannie myśli o dramatycznej sytuacji w Izraelu i Palestynie. Ponownie apeluje o zwolnienie zakładników i pomoc humanitarną dla mieszkańców Strefy Gazy. Modlę się za cierpiących. Pokładam nadzieję w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie. Zwracając się do Polaków, nawiązał do trwającego tygodnia misyjnego. Pamiętajcie w modlitwie szczególnie o tak wielu misjonarzach i misjonarkach pochodzących z Polski. Z pałającym sercem głoszą Ewangelię na całym świecie. Są bardzo dzielni. Są brawi questi misjonari polacchi. Katechezę Franciszek poświęcił postaciom świętych Cyryla i Metodego. Byli apostołami Słowian, których Jan Paweł II ogłosił współpatronami Europy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec przypominamy tę smutną wiadomość, która dotarła do nas rano. W Krakowie zmarła dr Wanda Pułtawska i sylwetkę przypomni Tomasz Jankiewicz. W niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück poddawana była pseudomedycznym eksperymentom. To był jedyny dzień, kiedy ja się bałam. Jak mnie na wózek operacyjny wzięli, lekarz podsędowny ze strzykawką, ja mu powiedziałam, ja nie jestem królikiem doświadczalnym, ja jestem człowiekiem. Była autorką kilkuset publikacji z zakresu psychiatrii, ochrony życia nienarodzonego, a także problematyki małżeństwa i rodziny. Przy każdej okazji przypominała nauczanie Jana Pawła II. Powiedział pierwsze zdanie, jak został papieżem, że macie wszyscy świadomie dążyć do świętości. O swojej relacji z Karolem Wojtyłą mówiła tak. Jak było jego święcenie, Ojciec Święty nazwał mnie siostrzyczką. 2 listopada Wanda Pułtawska skończyłaby 102 lata. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknem pochmurno i rzeczywiście dzisiaj w kraju zachmurzenie całkowite z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna do 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Mazurach, do 11 w centrum i 15 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Katarzyna Cygler, Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński. Drodzy Państwo, w tej godzinie zajrzymy do Muzeum POLIN, które cały 2023 rok świętuje, upamiętnia bohaterów i bohaterki powstania w getcie warszawskim, a w związku z tym został odsłonięty tam mural Wilhelma Sasnala. Naszym gościem będzie pani Marta Dziewulska. Na dobry początek, dobrego popołudnia, też dobry kawałek angielskiego, czyli Raf Uzar i Piotr Firan. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's all right. Ooh, ooh, ooh. It's all right. Ooh, ooh, ooh. Yeah, come over, dance it next to me. Polskiego Radia. Yeah. Wysyłam w kosmos po całunki swe. Wysyłam w kosmos po całunki swe. Komety niosą do niej SOS. Rok 2023 to 80. rocznica powstania w getcie warszawskim. Muzeum POLIN cały ten rok poświęca temu, żeby upamiętniać bohaterów i bohaterki tamtego wydarzenia. Naszym gościem jest rzeczniczka Muzeum POLIN, pani Marta Dziebulska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. I w związku z tym rokiem, tym upamiętnianiem, myślę, że warto też przypomnieć hasło Nie bądź obojętny, został odsłonięty mural Wilhelma Sasnala. Tak, to dla nas bardzo duże, ważne wydarzenie. W tym roku 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Przypomnę, że obchody uroczyste miały miejsce 19 kwietnia. Właśnie wtedy obchodziliśmy rocznicę wybuchu powstania. Natomiast przez cały rok Muzeum POLIN upamiętnia, tak jak pani redaktor powiedziała, bohaterów i bohaterki powstania. Ale w tym roku szczególnie upamiętniamy i spoglądamy na historię osób cywilnych. Znamy historię powstańców. Mówimy często o tych kilkuset osobach, które złapały za broń i walczyły właściwie wobec nieuchronnej śmierci, czy wręcz nie miały szans na wygranie tego powstania. Natomiast w tym czasie w getcie warszawskim przebywało około 50 tysięcy jeszcze osób i ich opór, wierny opór był równie ważny jak ten z bronią w ręku. I zaprosiliśmy w tym roku Wilhelma Sasnala, znamienitego artystę. Jego prace znajdują się w najlepszych kolekcjach na świecie, aby stworzył właśnie dla nas mural obrazujący odwagę osób cywilnych w czasie powstania. Bardzo przejmujący jest ten mural. Prostota, kolorystyka czarno-biała, to też jest pewna siła wyrazów w rozmowie, we wspomnieniu na temat najtrudniejszych sytuacji granicznych istnień ludzkich. No i zestawienie takich, a nie innych postaci, to może pani opowie dokładnie, co możemy zobaczyć na tym muralu. Tak, rzeczywiście ten mural jest bardzo taki syntetyczny w swoim wyrazie, w formie. On przedstawia tak naprawdę zarys dwóch postaci. Możemy rozszyfrować, że jest to kobieta, a za nią stojący żołnierz. To jest na tyle symboliczne, że też staje się pewnego rodzaju uniwersalnym przekazem. Chyba więcej, bo możemy przypuszczać, że ta kobieta jest w ciąży. Możemy. A nie, przyznam się szczerze, że to jest pierwszy raz taka interpretacja, ale to właśnie jest siłą moim zdaniem tego muralu i w ogóle twórczości Wilhelma Sasnala, że on nam pozostawia dużo do interpretacji. Ja nie będę ukrywać, że ten mural pierwotnie miał powstać na budynku jednego z bloków na warszawskim Muranowie, czyli w sercu dawnej dzielnicy żydowskiej, ale też w miejscu, w którym Niemcy stworzyli getto. I tam mieszkańcy zaprotestowali. Dla nas, dla artysty, dla muzeum, ta ich wrażliwość, to, że oni nie chcieli tego muralu, było w pewien sposób wiążące, tak? I było najważniejsze, bo to my byliśmy gośćmi na ścianie ich domu. Dlatego mural powstał w muzeum. Dla nas, jakby też naszym rozmową tutaj z artystą, rozmawialiśmy o tym, że pragniemy upamiętnić opór taki bohaterski. Ta kobieta w naszym odczuciu jest wyprostowana, dumna, wobec właściwie nieuchronnej, prawdopodobnie możemy się przypuszczać, znaczy możemy przypuszczać, że ta śmierć jest nieuchronna, że tam się czai ogromne niebezpieczeństwo. I jakby tutaj tę intencję, zresztą też artysta tak mówił na spotkaniu piątkowym w Muzeum POLIN, że chciał pokazać to bohaterstwo i taką walkę o ludzką godność, nawet w sytuacji właśnie granicznej, takiej, której by się wydawało, że już nie ma żadnych szans. Jeszcze do końca roku trochę czasu przed nami, a w związku z tym jakie jeszcze wydarzenia państwo przewidujecie? Przede wszystkim bardzo serdecznie zapraszam słuchaczy do Muzeum POLIN, aby skonfrontować właśnie swoje wyobrażenia na temat tego muralu w przestrzeni wystawy stałej, ale przede wszystkim to jest również rok wystawy Wokół nas Morze Ognia. To jest również wystawa opowiadająca historię 12 bohaterek i bohaterów osób cywilnych podczas powstania w getcie warszawskim. Do kiedy możemy? Do początku stycznia wystawę można oglądać. To jest wystawa czasowa w Muzeum

Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Drodzy Państwo, czas na tych dwóch wyjątkowych mężczyzn, Rafał Uzer, Piotr Firan i Bed & Breakfast. Rat in my kitchen. UB40. To jest brytyjski zespół, ale śpiewany takim slangiem z Jamajki. UB40. There's a rat in my kitchen. Nie in my kitchen, in my kitchen mówią. There's a rat in my kitchen. What am I gonna do? Jest w mojej kuchni szczur, cóż ja mogę zrobić? I'm gonna fix that rat, that's what I'm gonna do. When you open that mouth, you don't talk, you shout. Jeśli otwierasz usta, nie mówisz, tylko krzyczysz. And you give everybody the blame. Każdego obwiniasz. But when they catch you, they will shut you up and you got no one to blame. Ale jeśli oni cię złapią, wtedy cię zamkną, nikogo nie powinieneś za to winić. Czyli ten szczur jest jakiś człowiek chyba. Mm-hmm. When you're out in the street, you practice lies and deceit. Kiedy wychodzisz na ulicę, praktykujesz kłamstwa, oszustwa. I co robi? You scandalize my name. I oczerniasz mnie. But when I catch you up, I'm gonna pull you up. Jeśli cię złapię, to cię powieszę. I'm gonna check out inside your brain. I zamierzam też zaingerować w twój mózg. Tak, prześwietli. You invade my space, make me feel disgraced. Ty wkroczyłeś w moją przestrzeń życiową, więc hańbiłeś moją przestrzeń. Strasznie. And you just don't give a damn. Ale to ciebie w ogóle nie interesuje, nie obchodzi cię to. If I had my way, if I had my say, I'd like to see you hang. Jeśli będę miał coś do powiedzenia, to chciałbym zobaczyć cię na... No właśnie. Niemiło, prawda? Rat in my kitchen. UB40. You're on them, we're sure. nice on the bass. We're watching on rewind this rhythm track to the start. Because right about now we have a rebel version. Same with a different style and pattern. Better known as the urban version. Go there! Niewątpliwie muzyka reggae kojarzy się z takim pokojowym chilloutem, a tu proszę, taki tekst, takie mordercze instynkty, być może uzasadnione, ale jednak. I jak to się ma do filozofii Rastafari? Być może to się bardzo dobrze ma, a być może wcale nie. Co państwo myślicie? Trzeci Polskiego Radia. ziarna miłości i sadzili Tears for Fears, so in the Seeds of Love. A teraz, drodzy Państwo, czas przyjrzeć się temu, jak gracze i twórcy gier wideo ruszyli na pomoc walczącej Ukrainie, a więcej o tym Radosław Nałęcz. Samograj. 24 lutego 2022 roku na długo pozostanie w naszej pamięci. Tego dnia o 3:45 rosyjska telewizja wyemitowała wystąpienie prezydenta Rosji Władimira Putina i rozpoczęła się inwazja na Ukrainę. Polacy błyskawicznie zareagowali na dramatyczne doniesienia zza wschodniej granicy. Przyjęliśmy imigrantów, a także organizowane były zbiórki na pomoc ofiarom. Na front trafił też sprzęt wojskowy, a wsparcie udzieliły również firmy produkujące gry. Radosław Nałęcz, zapraszam na Samograj. Polscy autorzy gier zrezygnowali m.in. z części zysków, zaoferowali miejsca do spania, programy stypendialne, a także zatrudnienie dla ukraińskich twórców. Warto odnotować, że wielu postanowiło także nie sprzedawać gier Rosjanom. W akcje humanitarne zostały zaangażowane nie tylko środki firmowe, ale również prywatne. Każdy z twórców starał się pomóc tak jak potrafi, zwłaszcza, że wiele firm współpracowało z Ukraińcami jeszcze przed wybuchem wojny, a ta cały czas trwa. Co prawda naszą uwagę odciągają już inne wydarzenia, ale Game Dev nie zapomina o konflikcie. Wargaming United to kolejna inicjatywa, która zasługuje na uwagę. Twórcy popularnej również w Polsce serii World of Tanks napisali w oświadczeniu: pasją ludzi pracujących w firmie Wargaming są gry wojenne, jednak brzydzimy się prawdziwą wojną. Ten temat jest dla nas szczególnie wrażliwy ze względu na to, że w Kijowie znajduje się jedno z naszych studiów, którego pracownicy rozwijają World of Tanks i inne nasze produkty, pomimo dramatu, przez który przechodzi ich kraj każdego dnia. Wargaming w pierwszych tygodniach wojny przekazało m.in. 100 tysięcy dolarów na pomoc i sprzęt medyczny, a kolejne 200 tysięcy dolarów na pomoc zebrali pracownicy we własnym zakresie. Obecnie do 1 listopada w 6 grach wyprodukowanych przez Wargaming trwa akcja specjalna. Użytkownicy mogą w świecie cyfrowym kupować zaprojektowane przez ukraińskich artystów pakiety i przedmioty. 100% pozyskanych w ten sposób środków zostanie przekazanych na rzecz Ukrainy. Celem jest zakup karetek typu C, których zadaniem będzie ratowanie życia. Więcej o akcji można dowiedzieć się na specjalnej stronie internetowej. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Smutna jak Mony Lizy wdzięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr. Piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louise. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg. Miłość jest, i kiedy pada śnieg, tu mi się. Program Trzeci Polskiego Radia. Give it up.